Más sáv. Egy ismerősöm szerint néhány év múlva csak nevetni fogunk a mai számítógépes újdonságokon. Amilyen sebességgel a kezünkbe kerülnek ezek a technikák, ebben a kijelentésben tényleg lehet valami. Még az is lehet, hogy 20-30 év múlva nosztalgiával fogunk visszagondolni a mai gépeinkre, sőt lehet, hogy újra divatba jöhetnek a mai processzorok, egerek és merevlemezek. Ez lesz a technosztalgia. Itt a modemidők, jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. A botrányhős sétáló magnó, avagy az MP3 már a zsebünkből szól. De az az igazság, hogy ez egy teljesen első generációs termék, 2 hete van bent az országban, Amerikában a karácsony előtt jött ki, hatalmas siker volt, viszik, mint a cukrot. A pénztárcát fogyasztja, bennünket pedig hízlal, ez a világhálózat. A kövér ember kifejlesztésének legkorszerűbb, egyben legdrágább módja, ha számítógép elé ültetjük, ahol szellem és fizikum végleg elszakadni látszik egymástól. Keressük a szolgabírót, a történeti adatok archívumában meg is találjuk. A cél az egyre inkább az, hogy lehetőség szerint forrású formában rögzítjük az adatokat, ezt más is használni tudja. Honlapozgató, infószótár, PC-tipp és infomán. Mindez a modemidőkben, a számítógépes rádió műsorban. A modemidők honlapját a Hungary Network gondozza, meghallgathatják régebbi adásainkat is a www.net.hu/modemidők címen. Egy igazi újdonságról beszélünk rögtön a műsor elején. Varga Gábor kollégánkról annyit már is elárulhatunk, hogy ő maga is egyetemista, és ma kapta készhez azt a chipkártyát, amiről már évek óta hallhattunk. Hát most itt van, megérkezett, és itt van a kezedben is. Írd is le, Gábor, hogy hogy néz ki ez az új chipkártya. Valóban itt van a kezemben, hát nem én vagyok az egyedüli, aki ma kapta kézbe, hiszen az összes felsőoktatási intézményben tanuló diák ma kapta kézbe, vagy van napokban kapja kézhez, viszont tegnap előtt készült el az állami nyomdában. Ez egy ilyen bankkártya alakú kis plasztik lapocska, ilyen kék és zöld, mindenféle díszek vannak rajta, rá van írva, hogy diákigazolvány. De most leginkább még a telefonkártyákra hasonlít, ugye? Most leginkább még a telefonkártyákra hasonlít, hiszen a közepén van egy ugyanolyan chip, mint a telefonkártyában, illetve nem telefonkártyához tudnám én ezt hasonlítani, hanem mint a benzinkutak smart kártya. Aha. Tehát ezek az intelligens chipkártyák, úgy hívják ezeket. Egyébként nem is pont ott van, ahol a telefonkártyákon, egy kicsit följebb van ez a chip. Kicsit följebb, és egy kicsit jobbra, de hát ez csak a hazai telefonkártyáknál van ott a telefonkártya chip, ahol Németországban például pont ugyanitt van, én ezt összehasonlítottam egy német telefonkártyával. Na de például most még hiába dugnád bele egy telefonkészülékbe, még nem működne. Hát valószínű, hogy egy ideig nem is fog működni, bár nagyon-nagyon sok terv van arra vonatkozólag, hogy lehet használni majd ezt a diákigazolványt. Legelőször az egyetemeken fogják ezt kidolgozni, hogy esetleg különböző beléptető rendszereknek ez lesz az alapja, tehát gondolok itt a könyvtárra, különböző stúdiókra, erre-arra. Tehát könyvtárba ezzel a diákigazolványal tudsz majd csak bemenni? Hát valószínű, hogy előbb-utóbb lesznek ilyen kis kártyaolvasó terminálok, és a diákigazolvány fogja helyettesíteni a most használatos olvasójegyet, hiszen ennek az egésznek a célja az, hogy ez egy univerzális okmány, tehát mindenfélére lehet használni, ami az egyetemen szóba jöhet. És akkor ez tárolja is azt, hogy például milyen könyvet vittél ki a könyvtárból? Persze, ezek írható és olvasható csipek, tehát egyelőre csak a diákigazolvány számát tartalmazza, mint adatot. Minden további adatot csak a tulajdonosnak a beleegyezésével lehet ráírni, de mindenfélét tud tárgyalni. Tehát olyan, mint mondjuk a mobiltelefonoknál a SIM-kártya, arra is ugye lehet tárolni csomó nevet, telefonszámot, erre is. Most az a problémám, hogy egyelőre, amíg ugye még a chip részét nem használjuk, addig hát ez könnyen lehet hamisítani, mert van egy műanyag lapocska, ugyanúgy rá lehet festeni, mint egy telefonkártyára, és rábígyeztünk egy ilyen chip jellegű résznapot. Azt mondják róla, hogy nem lehet azért olyan könnyen hamisítani. Egyrészt egy 10 jegyű számból áll az azonosító száma, ami ugyanolyan módon gravírozva van bele, mint a elektronikus bankkártyákba, tehát amelyek nem hitelkártyaként funkcionálnak. Van rajta egy ilyen hologram, amin rajta van nekem a D betű, ami a bölcsészeket jelöli, ez egyébként mindenkinek más, tehát mondjuk a TTK-n azt hiszem, hogy B. Rajta van a ominózus kis napocska, ami azt jelenti, hogy nappali tagozat van rajta, egy vonalkód, és bele van lézeresen gravírozva a fényképem és az aláírásom. Ami alapján egy első ránézésre 5 évet kaphatnál. Hát de egy kicsit minden. Megnyújtották, elég hibás eljárással készült. De köszönöm lesz szépen, jobb is. Viseld egészséggel az új diák igazolvány. Köszönöm szépen. Ez itt a kezedben egy ilyen kis valami hordozható ketyere, amin zenét lehet hallgatni. Mi ennek a lényege, mert látom kisebb, mint egy Walkman. Erre a kérdésre fog válaszolni mindjárt az az úriember, akit kérdeztünk. Január elején egy teljes modem időket szenteltünk a divatos és botrányos MP3 zenei formátumra, amelynek ugyanbár az a lényege, hogy tized akkora helyen fér el a CD minőségű zene, ezért aztán a lemezkiadók nem is kedvelik ezt a jelenséget, hiszen az interneten igen sok hely van, ahol illegális zenét tettek elérhetővé. Egy újdonságot, egy ketyerét mutatunk be, amikor ezt az MP3 lejátszót bemutatták Amerikában, akkor igen nagy felháborodás keltett a kiadók körében. Ott jártam, ahol ezt a ketyerét meg lehetett nézni, egy tévéstábbal egyetemben ők is nagyon örültek neki, és én is, nagyon kis könnyű, picike, és igen jó minőségben meghallgattam. Tehát igen jó minőségben lehet digitális zenét hallgatni erről. Mondja Dragon György. Takács Viktor nyilatkozik majd, aki szintén újságíró kollégánk, és tesztelte ezt az eszközt, hogy milyen is ez a ketyere. Igen, kisebb, mint egy Walkman, mert ebben nincsen kazetta. Ugye a Walkmaneknél a kazetta meghatározza a méretet, nem lehet egy bizonyos határ alá menni. Ez bizony egy MP3 lejátszó, a Diamondnak a Rio lejátszója, amivel MP3 zenéket tudunk lejátszani, vagyis CD minőségben tudunk úgy lejátszani, nincs benne egyetlen mozgó alkatrész sem. Magyarán eddig ugye a számítógépünk a kis súrogó valóságával kellett ahhoz, hogy MP3-ot hallgassunk otthon hangfalakon keresztül, most meg majd cipeljük az utcára, de hogyan? Nagyon egyszerűen, párhuzamos porton lehet csatlakoztatni a számítógéphez, és át lehet tölteni bele a zenéket, és utána, ha elszakítjuk a köldökzsinórt, akkor zsebre vághatjuk ezt a kis MP3 magnót, vihetjük magunkkal és hallgathatjuk mindenféle zenét. Igazából ami a hátránya még ennek, hogy 32 MB memória van benne, ami most is az ideális tömörítési arányok szerint is fél óra zenére elegendő. Van ugyan benne egy kis kártyahely, egy 32 MB-os flash memória kártyával lehet bővíteni, így összesen egy órára tudjuk feltornászni a műsoridőt. Mondjuk, ha a kazettákat nézzük, akkor ez egálban van. És két elemmel vagy egy elemmel, nem tudom mennyivel megy, meddig bírja ez a cucc körülbelül? Egyetlen ceruza elem kell hozzá, egyébként van rajta egy kis LCD kijelző, és mutatja, hogy hogyan merül le az elem. Én két hete használom, még bírja folyamatosan. Ez azt jelenti, hogy szemben az én CD lejátszommal, ami egy CD lejátszásától mondjuk teljesen kipurcon, ezzel azért nagyon sokáig lehet. Ennek mi az oka? Jobban bírja. Hát alapvetően az, hogy nincs benne motor. Tehát a CD-nél van egy motor, ami azért zabálja rendesen az energiát. Ebben nincsen motor, tehát hogy nincs mozgó alkatrész, úgy nincs benne igazából sokat fogyasztó. Talán a fejhallgató rész az, ami a legtöbbet fogyaszt benne. Ez egy nagyon klassz kis innovatív kütyű, azonban vannak hátrányai, először is a magas ára, másrészt meg hát ugye kell egy PC ahhoz, hogy mi áttöltögessük az MP3-akat, és hát lehet, hogy van, aki nem is tudja, honnan lehet MP3-at szerezni, meg egyáltalán mi is ez. Igen, hát ez a Diamondnak az MP3 magnója, a Rio, amelynek jelenleg az ára 55 ezer forint, de az az igazság, hogy ez egy teljesen első generációs termék, 2 hete van bent az országban, Amerikában a karácsony előtt jött ki, hatalmas siker volt, viszik, mint a cukrot, és ahogy szerintem a Diamondnak volt a 3D-s voodoo kártyája, ahogy elkezdődött a tömegtermelés, úgy ment lefel az ára, úgy fog ennek is csökkenni az ára, tehát később ez elérhetőbb lesz. MP3-akat egyébként két úton módon lehet szerezni, vagy az ember a saját CD-ét grabbeli le, és ebből csinál MP3-at, vagy pedig az interneten elkezd kotorászni és keresni. Mint mondtam, párhuzamos porton csatlakozik, tehát nagyon gyorsan át lehet tölteni a zenét, ezt a 30 percnyi zenét ebbe a kis magnóba 3-4 perc alatt föl lehet tölteni. Aki digitális fényképezőgéppel dolgozott, már azt tudja értékelni ezt a sebességet. Van hozzá egy kis segédprogram, és a számítógépben meg lehet szerkeszteni a műsort, tehát egyesével is lehet töltögetni le föl a dalokat. Utána már a magnóban nem lehet vele semmit se csinálni, tehát a magnóval nem lehet fölvenni, ott nem lehet megváltoztatni a sorrendet, onnantól kezdve ez már egy irányú utca, csak lejátszásra képes. Ha azt veszem, ami ellen nagyon tiltakoznak a lemezkiadók, hogy nem kell CD-t vásárolni, hogy egy ilyen kütyüje van az embernek, akkor már rögtön nem is tűnik olyan drágának, mert 4-5 ezer forint egy CD, 10 CD-nek az ára ez a kis magnó, és az ember internetről tölti le a zenéket, akkor ez bizony megsporolja. Többek között ezért is van Amerikában, meg világszerte az a hatalmas nagy felháborodás a lemezkiadók részéről, ezért tiltakoznak az MP3-as magnó ellen. honlapozgató az MP3-as alternatívákról, a szó ismét Dragon Györgyé. Nem csak magnók léteznek, használva ezt a rossz szót erre a lejátszó eszközre, hanem egy nem magnetofon. Nem magnetofon, működik. Hiszen nincs benne szalag meg motor sem, hanem egy CD lemezjátszó, ami effektív olyan CD-ket játszik le, amelyeken MP3 formátumban írt zenék vannak. Ennek rengeteg előnye van, például 700 perc zene fér el egy CD-re körülbelül, ez több mint 175 dal, ha jobban belegondolunk, hogy ez hatalmas nagy adatbázist jelent. Ha amatőr DJ-k vagyunk, vagy esetleg sokat utazgatunk, akkor 175 kedvenc dalunkat fölpakolhatjuk egy darab CD-re, és ezt hallgathatjuk. Ez nagyon előnyös, ezt egy Nayam nevű cég kezdte el forgalmazni, még Magyarországon sajnos nem találkoztam vele. Gépkocsiban is hallgathatunk MP3-akat, egy Linux-szal működő kis csoda ketyere állítja ezt elő, MPEG-kárnak hívják. Linux a kocsiban? Linux a kocsiban, így van, így is reklámozzák magukat, ez a reklám szlogenjük, hogy van már Linux a kocsiában. Egy kis számítógép, ami egy 233 MHz-es processzorral megy, a számítógép a gépkocsi csomagtartójában található, két darab, kettő és feles Winchestert lehet maximum belehelyezni, alapkiépítésben egy darab 2,1 gigás Winchester van benne, de maximális kiépítettségben ez 28 GB tárolókapacitást tesz lehetővé, ami több mint 466 óra zenét jelent, ami hát úgy cirka 3 hét folyamatos zenélést jelenthet nekünk. Jó sokáig kell menni az autóval. Elég sokáig kell menni az autóval, és ha ellopják ezt a cuccot, akkor elég nagy veszteség ér minket. Mind a három MPEG szabványt ismeri, és egyébként úgy lehet feltölteni, hogy ki kell húzni ezt a számítógépet a csomagtartóból, és a PC-nk mellé rakni, vagy USB-n, tehát a Universal Serial Buson keresztül, vagy a Parallel Port segítségével. A harmadik ilyen lejátszó eszközünk, ami alternatíva, az a Samsungnak a JEP című készüléke, három verzióban létezik, a legkisebb csak lejátszani tud, a másik két nagyobb fölvenni, és ez azt jelenti, hogy nem kell ezen túl már számítógép az, hogy MP3-akat hozunk létre, hanem egyszerűen összekötjük a CD lejátszónkat ezzel a JEP-pel, aminek van egy ilyen dokkoló egysége, beledugjuk, és azonnal föl tudunk venni bármit MP3 formátumban, akár az előadást az egyetemen, tehát hogyha vissza akarunk emlékezni, tehát nem kell rá magnót vinnünk, vagy diktafont, és legutoljára MP3 témában, hogy zenét is lehessen hallgatni, hadd ajánljam mindenkinek a saját honlapomat, na, ahol tessék. A saját zenéim található. Reklám. Mindezeknek címei és elérhetőségei természetesen a net.hu/modemidők címen, a modemidők honlapján megtalálható. Na várjál, azért mondjál egy-két szót a saját honlapodról, hogyha már itt belekavarodtunk. Mi van ott? Mit a saját honlapomon egyrészt a saját zeném, hiszen a törzshallgatóink már tudják, hogy én zenélek. A saját zeném találhatóak meg MP3 formátumban, illetve... Magyarászolva Dragon György, mint muzsikus, először az interneten publikálja a saját szerzeményeit. Így van, hát erről majd valamelyik másik alkalommal beszélünk, mert ez egy másik adás témája, de kihasználom azt a lehetőséget, hogy itt szabadon lehet publikálni. Grófi fanyalgás Szilágyi Dragon fénysebességű koprodukciójába, avagy a lélek ugyan kész, de a test már erőtlen. Nem csodálható, hogy az internet használata megerősített hírek szerint is hízlal. Még kevésbé, hogy az internet felhasználó emberfajta, miközben képzeletben a Földön, mint hatalmas játszótéren cikázik ide-oda, megfáradt korpuszát lassan már a hűtőszekrényig is nehezen vonszolja el. Valljuk be, nem is igen van már rá szüksége. A kövér ember kifejlesztésének legkorszerűbb, egyben legdrágább módja, ha számítógép elé ültetjük, ahol szellem és fizikum végleg elszakadni látszik egymástól. Egyben, ha számítógép előtt ülő kövér embert pillantunk meg, az eszenciális jövőkép tárul szemünk elé. Ha végig sandítunk a világtörténelem utóbbi 359 évén, megállapítható az általános lustaság térhódítása. Az ipari forradalom óta folyamatosan azért tüzelünk, hogy megtakaríthassuk azt a munkát, amit normális esetben nekünk kellene elvégezni. Kezdetben azért még volt valamiféle kapcsolat a valósággal. A repülés hajnalán például Lilienthal még a hátára kaphatta a siklógépet, de a mai valóság egyre inkább elszakadni látszik az érzékelhetőtől. Egyfajta szellemi sík fizikai kivetülése. Ki tudná felfogni például egy Jumbo 351 tonnás felszállósúlyát akkor, amikor egy 20 kilós vizeskannát is bajos dolog megemelni? Ennek ellenére napjainkban a dolgok azért még mindig kellően kényelmetlenek ahhoz, hogy némi munkát be kelljen fektetni az érdekükben, hiszen egy tárgy általában csak egyféle funkció ellátására képes. Például a tévéig el kell mennünk a lakásba. A kocsihoz le kell jutni az utcára, ki kell vele hajtani a repülőtérre, minő gátak a valódi kövérség előtt. Most azonban immár semmi sem áll a boldogan növekvő lipid rétegek útjába, hiszen elég egyetlen számítógép, hogy tévé, mozik, könyvtár, posta, utazás, munkahely, hangversenyterem és bevásárlóközpont legyen egyszerre. Milyen archaikusnak tűnik számítástechnikai szempontból már most is az útinform jelentések figyelmeztetése például hóvihar esetén. Kit fog érdekelni, ha tényleg kitör az információs forradalom? Kit izgat, hogy van pár nap, amikor odakint a távoli, szabad levegőn teljes a felfordulás? Végképp szellemi síkra kerülvén szinte minden, olyan kérdések, mint például a helyváltoztatás szükségessége, az érzelmek, a felesleges időtöltés valami érdekében, számítógéppel kinevelt kövér emberünk számára végképp létalapjukat fogják veszíteni. Ugyanígy megváltozik majd a türelem és az alázat fogalma is. A vágyak szinte azonnali kielégülésével, a várakozásra teljesen képtelen, rohantában várakozó, türelmetlen kövér ember típusa fog megjelenni a törzsfejlődésben. Voltaképp persze nem történik más, mint a 359 éves lustaság történet igazi betetőzése, minden felesleges és kényelmetlen elhagyása az abszolút szellemi lényeg érdekében. Folytatva ezt a gondolatot, az egészen távoli jövőben az igazi kérdés az lesz, hogy maga a test kell-e egyáltalán. Pláne ebben a kizárólag számítógép kompatibilis, szétfolyó püffet formában. Mert hogy bántó és kényelmetlen kapocs lesz a valósághoz. Az igazi utolsó akadály a számítástechnika útjában, bonyolult felesleg, mely egyre inkább beárnyékolja majd a monitorok hintette diszkrét ragyogást. Minden felhasználó életében eljön ugyanis a pillanat, amikor szembesül a valóság még meglévő picinke darabkájával. Nem klattyinthatja maga mellé a hűtőszekrényét. Bizony, ehhez fel kell állnia. És ez mai világunkban, főleg számítástechnikai szempontból, egyre inkább pazarlásnak tűnik. Itt a modem idők, amelyben Gróf Miklós jegyzetét hallhatták az előbb. Kaptunk egy levelet. Kedves Árpád, a műsor hatalmas, ha csütörtökön ráérek, akkor mindig hallgatom. Csak egy kicsit kevés a fél óra. Minden jót, csavar. Úgyhogy én buzdítom a hallgatóinkat, hogy írják meg, mi a véleményük a műsorról, mit szólnak hozzá, illetve mit változtatnának rajta. A honlapunkon megtalálják az e-mail címünket, illetve a vendégkönyvben is hagyhatnak nekünk üzenetet. net.hu per modemidők. Most infószótár Bódi Zoltán. A mai infószótárban egyik állandó hallgatónknak a levelére válaszolnék. Ő azt kérdezte, hogy mi az a BIOS, mert szó szerint és a formáját tekintve nagyon hasonlít a biológia órának a rövidítésére, de természetesen a számítástechnikában ennek ehhez semmi köze nincsen. Ez egy angol rövidítés, egy mozaik szó, Basic Input Output System, vagyis egy olyan rendszer a számítógépen belül, amelyik a gép alapfunkcióit látja el. Tehát, hogyha a BIOS nem működik, a gépet nem is tudom elindítani. Jellegzetes szóképzési, szóalkotási módszer a számítástechnikai szaknyelvben és az internetes szlengben is, és egyébként az angol nyelvben is ez a mozaik szó alkotási rendszer, hogy a szavak, az összetételt alkotó szavak kezdő betűjével alkotunk új szóalakot. Na most ezt csak annyit tennék hozzá, hogy ezt nagyon nehéz lefordítani, mert hasonló stílusértékben csak egy ugyanilyen mozaik szót tudnánk alkotni magyarul, de hát ez nem megy. Úgyhogy a BIOS azt le kell nyelnünk, és nyugodtan használjuk BIOS-ként. Én sem tudok jobbat mondani rá. Egy hírnek eredtem a nyomába, mégpedig annak, hogy számítógépes történeti adatbankot hozott létre a Társadalom Kutatási Informatikai Egyesülés, vagyis a TÁRKI, és a Társadalom Történeti Kutatásokkal foglalkozó Hajnal István kör. Persze a történeti adatok archívuma abból a szempontból nem annyira új, hogy a történészek már a 60-as években felfedezték maguknak a számítógépet, ám a mostani adatbázist 1993 óta építgetik. Vendégünk Benedek Gábor történész. Azt hiszem, a számítógépet ezt nem lehet kihagyni. Történész szakmában is igen fontos, megsokszorozza a felhasználható, elérhető adatok mennyiségét, és éppen a mennyiségi növekedéssel új minőség is keletkezik. Tudnál nekem példákat is mondani, akár saját kutatásaiból? Korábban manuálisan 3-400 ember, ennyit lehetett egy kutatásban felhasználni, ennyi emberrel lehetett dolgozni, egy ilyen mintával tudott egy társadalomtörténészén magam, az vagyok, dolgozni. Ez azt jelenti, hogy a kutatás egy kiválasztott 3-400 fős mintára irányul, és azoknak az embereknek az adatait kell összegyűjteni. Ez a számítógéppel elvileg végtelen nagyságúra bővíthető ez a minta. A saját példámnál maradjak, a legutóbbi kutatásomban 2200 fölötti számú embert tudtam bevonni, megvizsgálni. Arról van szó, hogy ebben a bizonyos 2300 fős mintában meg kellett keresni egy valakit. Egy régebbről ismert névtelen röpirata volt a korszakból. Ezt jól ismeri a történeti irodalom, ezt sokan használták már. Az, hogy kiírta, ezzel nem nagyon foglalkoztak. De azt lehetett tudni, hogy ebben a bizonyos mintában benne van. Ez sejthető volt, azt lehetett tudni, hogy ne levegőbe beszéljünk egy szolgabíróról, az 1850-es évek szolgabírójáról van szó. Csehországból jött Magyarországra, és ezt az itteni élményeit írta meg ebben a röpiratban. Nos, ezt az embert megtalálni egy ilyen nagy mennyiségű adatállományba, ez nehéz. A számítógép segítségével, gyors szűrőkkel, a róla olvasható információk alapján három lépésből meg lehetett találni. Vízdálekről van szó. József Vízdálek, egy prágai születésű ember, aki 1853-ban jött Magyarországra, és itt volt egészen 1861-ig. Ugye mi most itt a Történeti Adatok Archívuma apropóján beszélgetünk. Ez is egy nagy adatbázis, amelyet történészek hoznak létre. Ebben a létező adatarchívumban vannak gimnáziumi, egyetemi anyakönyvek, vannak házassági anyakönyvek, vannak munkavégzésre vonatkozó adatok, mégpedig külön-külön egymástól elkülönülő adatbázisok formájában. Így elképzelhető az, hogy adott személy a legkülönbözőbb adatbázisokban előfordul, részadatok segítségével rajzolható meg az adott személy teljes életútja, pályája. A cél az egyre inkább az, hogy lehetőség szerint forrású formában rögzítsük az adatokat, hogy ezt más is használni tudja. Nem kell akkor újra elővenni azt az összesítés, azt a listát. Az egyik lehetőség az, hogy valaki csatlakozik ehhez a kezdeményezéshez, belép abba az együttműködésbe, ami a Tárki és a Hajnal István kör között létrejött. Ennek a számítógépes történeti adatbázisnak a tagja lesz, hozza a saját adatbázisát, és ennek ellentételezéseként hozzáfér a többihez. PC tip Bognár Ákostól, a PC World munkatársától. Itt van a merev lemezek problémája, ugye sokféle van, és teszteltétek is ezeket. Igen, egészen nagy méretű Winchestereket teszteltünk most a PC World-ben, akkorákat, amiket egy átlag felhasználó talán még nem is gyűr az otthoni gépében, 10 giga fölötti méretűeket. Ez elképesztő. Nekem milyen Winchestert érdemes, ha én csak úgy játszogatok, meg mit tudom én internetezgetek? Vagy átlag felhasználó? Voltak éppen az első pillanatokban egy gigabájtos is elég, aztán körülbelül 2 hét alatt rá fogsz jönni, hogy az nem elég, és valahol a határ az ilyen 5-6 gigabájtok körül vannak. Egyszerűen azért, mert az operációs rendszerek, játékprogramok, minden egyebek olyan hihetetlen mennyiségű adatot tartalmaznak, és annyira nem foglalkoznak a programozók már az adatmérettel, hogy egyszerűen fölömlesztik az adatokat. A Winchesterre azokat úgyis el tudott tárolni, és ma már nem véletlen, hogy egy játék is 4-500 megabájtot elfoglal. Adjál nekünk egy tippet, hogy mit érdemesebb, a kisebbet vagy a nagyobbat, mert hát az árkülönbség nem olyan nagy. Mindig meg kell nézni az árkülönbséget természetesen, de arányokban mindig a legjobb árteljesítmény viszont érdemes éppen aktuálisan megvenni. Tehát mondjuk, hogyha egy 5 gigabájtos és egy 6 gigabájtos merevlemez között 1-2000 forint különbség van, érdemes megvenni, mert utána, hogyha egy újabb Winchestert akarunk venni, az mindenképp 20-25 ezer forintnál fog indulni. Tehát azért mindenki fogja fel, hogy maga a mechanika kerül nagyon sokba inkább. Meg az elektronika, meg egyébek, de plusz egy cilindert még felrakni, egy szintet felrakni egy merevlemezre, az már nem akkor, az már inkább csak technológiai újítás. Tehát vegyünk minél nagyobbat, hogyha hasonló árban vannak, és mit csináljunk a Winchesterünkkel, mert klassz, hogy használjuk, de aztán lassul ám, én ezt észrevettem otthon. Persze, ezért van a Windows 95-ben is, és a Windows 98-ban is egy úgynevezett defrag program, ami töredezettségmentesíti a Winchesteredet. Ez azt jelenti, hogy egyszerűen az adatokat megfelelően egymás után rendezi. Ez viszont hiányzik az NT-ből. A Microsoft azt állította annak idején, hogy az NT-nek az operációs rendszere ezt le fogja tudni kezelni. Nem történt meg, ezért jönnek olyan új apró utility segédprogramok, amelyeket ezt elvégzik helyettünk, és megfelelően rendbe rakják a Winchesterünket, és így az olvasó fejnek nem kell ide-oda rohangálni az adatok között. Te mit javasolsz, ezt milyen sűrűn érdemes? Hát egy olyan heti rendszerességgel azért, hogyha sok, attól függ, hogy mennyit használjuk a merevlemezt. Főleg akkor van erre szükség, hogyha sok apró fájt mozgatunk a Winchesteren. De van még egy dolog, ami most jön divatba, a DVD. Érdemes DVD-zni most már? Ha filmet akarsz nézni, akkor igen, akkor elsősorban. Talán akkor még mindig inkább azt mondom, hogy az asztali DVD-t érdemes megvenni, tehát nem a számítógéphez, a PC-hez kötöttet, bár olcsóbb, hanem inkább az asztalit, mert annak jobb a minősége, a kép minősége, hiszen közvetlenül tévére kötöd. A számítógépes még annyira szerintem nem terjedt el, nincsenek adatok rajta. Tehát igazából nincs értelme. Rengeteg DVD, nagyon jó minőségű film van már rá, de program az még elég kevés. És mire lehetne egyébként ezen kívül még a DVD-t használni filmnézésen kívül, elvileg számítógépes felhasználás? Természetesen vannak játékok is, amelyek ezen futnak, hiszen a hatalmas tárolókapacitást kihasználva a legjobb mindenféle kalandjátékok, ahol videórészletek és ilyenek szükségeltetnek, ezt remekül ki tudja használni. És hát a másik része ugye a DVD-RAM, ahol írható DVD-lemezekről van szó, azok most kezdenek elterjedni, hihetetlenül drága még az áru 200-300 ezer forint, és hát még nem dőlt el igazából, a piac egy kicsit mocorog a fele, hogy most melyik jobb. Szerintem a mai pillanatban jobban jár az olvasó, hogyha egy CD írót vásárol, és azt használja adatrögzítésre. Régen volt már ennyi időnk itt a műsor végén az Infomán hírekre, Dragon György. Boldogok is vagyunk, főleg én. Úgyhogy használjuk ki az időt. Egy közép-oroszországi kutatóvárosban, ami olyan titkos, hogy a térképen sincs rajta, sőt a nevét se tudjuk a hírből, orosz atomkutató tudósok következő generációs háromdimenziós videójátékokat fejlesztenek. A szétszorodást megelőző kezdeményezést, IPP, ez egy orosz kezdeményezés, és annak részprogramját, a zárt városok kezdeményezést azért hozták létre, hogy munkát találjanak az orosz atomipar, figyelem, 35 000-50 000 vezető atomtudósának. Aztán. Meg akarják akadályozni azt, hogy olyan államok alkalmazzák ezeket a tudósokat, amelyek tömegpusztító fegyvereket fejleszthetnének ki. Például gondoljunk bele, mi lenne, hogyha Irakba mennének ezek az urak dolgozni, ahelyett, hogy háromdimenziós videójátékokat fejlesztenének. Videójátékot fejlesztenek az atomtudósok, de luxus, de ahhoz képest, hogy atombombát fejleszthetnének olyan helyen, ahol ezt rosszul használhatnák fel, ez inkább videójátékot fejlesztenek. Az amerikai legfelsőbb állami számvevőszék azonban tiltakozik, úgy gondolja, hogy ezeket a pénzeket, amit amerikai cégek fizetnek ezeknek az orosz atomtudósoknak, elfogadhatatlan ezeknek a pénzeknek a kiadása, mert olyan kutatókat támogatnak, akik még mindig Moszkvának is fejlesztenek fegyvereket. Megjelent a programozható LEGO robotok operációs rendszere, figyelem. A LEGO-S, úgy is van írva, LEGO-S. Szeptemberben kerül a boltokba a LEGO Mindstorms nevű játék, ami egy programozható LEGO. Rajongói már most létrehozták a nyílt forráskódú operációs rendszert, amelynek 0.1.7-es változata hamarosan megjelenik az interneten is. Másik dolog, ami megjelent, nagyon fontos, nem csak az Intel, hanem az AMD új processzor és a K63, és ezzel fogunk foglalkozni majd a legközelebbi módemidőkben is. Úgyhogy itt rövidesen véget ér a módemidők, legközelebb március 4-én, azaz jövő csütörtökön hallható a Petőfi Rádió műsorában a módemidők. Addig is érdemes átlapozni a webhelyünket, ezt a Hungary Network gondozza, a cím net.hu/modemidok. A szerkesztő Dragon György nevében búcsúzom, Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.